بله محترم مفتی صاحب، امروز خبری داشتم که مجاهدین امارت اسلامی در ولسوالی بندر ولایت فاریاب ساحات وسیع را از وجود دشمن پاکسازی کردند. مفتی صاحب محترم، پیشتر از همه اگر در مورد فتوحات اخیر ولایت فاریاب جزئیات بیشتر را به شنونده های ما شریک سازید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرار معلومات که ما هم از ساحات کردیم، پریر شب، یعنی دو شب گذشته بعد از افطاری، مجاهدین امارت اسلامی عملیات وسیع یا گسترده را بالای رساله بندر شروع نمودن، آغاز کردن. در این عملیات که الحمدلله به خاطر طرفداری مردم و همکاری مردم محل، که تقریبا بیش از 95% اراضی و مناطق بندر فتح گردیده و همچنان دیگر پوسته هایی که مربوط دشمن بوده همگیش تقریبا تمامش تمام فتح شده، فقط یک قلعه که مربوط مجید الله که وکیل شورای ولایتی و همچنان کماندان مشهور اربکی در منطقه است رو مانده، و هم انشاءالله امید هست که یک شب یا دو شب آینده فتح شده. این عملیات چه زمان آغاز گردید و طبق معلومات شما تا حال به دشمن چه قدر تلفات وارد گردیده؟ جنگ که پرون شب، یعنی دو شب گذشته بعد از افطاری شروع شده بود و به طور پراکنده و بعض وقت اکثرا از طرف شب به طور مستمر سه شب میشه که پیدرپی عملیات شروع است و همچنان دشمن در این عملیات که شده که یک کماندان ارشدش به نام وحید او در عملیات کشته شده و همچنان یک قماندان دیگه با شمول 5 عسکر دیگه هم شدیدن زخمی شدن و الحمدلله مجاهدین در عملیات فقط یک زخمی دارن و دیگه ایش تلفات یعنی جانی ندارن. بلی، خبرهای وسیله از منطقه حکی است که در ولسوالی بندر بیشتر از 70 قریه توسط مجاهدین تصفیه شده. ای این ساحات اکنون هم تحت تصرف مجاهدین قرار دارد؟ همه قریجاتی که مربوط به ولسوالی بندر بود که یک ولسوالی تقریبا 70-80 قریه می باشه، همه گشت فعلا در کنترول مجاهدین هست. فقط یک قلعه که مربوط هم محید الله هست، دشمن هم در اون محاصره شده و همچنان آب و آشامیدانیش که از بیرون داخل همه قلعه می شده، او را هم مجاهدین مسجد کردن، بند کردن و دیگه فعلا دشمن آب و آشامیدان هم نداره و همیشه در حالت محاصره قرار دارد و همچنان در حالت تراسیمگی پریشان هست و حتی قرار تلفنات معلوماتی که ما از داخل دشمن گرفتیم که با بعض دوستایی که در مرکز داشته که با اونا ودا و خداحافظی کرده که شاید ما دیگه شما را در دنیا دیگه نکنیم. انشاءالله دشمن مکمل روحی خود باخته و دیگه مجال یا رای گرفتن هم نداره. امید است انشاءالله این شهر یا شهر شهر کار دشمن مکمل تمام شده. این مناطق که از طرف مجاهدین تصرف شده از مرکز ولسوالی بندر چقدر فاصله دارد؟ تمام فقط اما قریجات و مناطق که مربوط ولسوالی است با شمول مرکز همه گشت در طرف تصرف مجاهدین است. فقط اما یک قلعه ای که مربوط همه محید الله هستد که با شمول قماندان امنی لولاش که در کمکش آماده بود و همه همه جمعه محاصره مانده و خود محید الله با افرادش همه جمعه محاصره هسته دیگه، اما قریجات با شمول مرکزش فعلا تحت تصرف مجاهدین هستن. فعلا مرکز ولسوالی بندر هم در دست مجاهدین هستن؟ بله بله، گرچه ولسوالی بندر که به این اداره اجیر رسمیت ولسوالی نداره و در امارت سابق و قبلا خانیم ولسوالی بود، فعلا مرکزش و همه جایش در تحت تصرف مجاهدین هست و حتی مردم منطقه پیرداری همه تمام اطراف یا حراست از هم مجاهدین هم مردم منطقه میکنم پیلنم. محترم فاروق صاحب، اگر در مورد اهمیت و موقعیت ولسوالی بندر معلومات بدهید. اهمیتش چند نگاه هست. یک اهمیتش همیسته که مجاهدین فاریاب با مجاهدین غور که وصل میشن، چون که چند روز قبل قرار معلوماتی که از خبرها شنیدیم ولسوالی 400 هم فتح شد و یک اهمیتش این هست که مجاهدین فاریاب با مجاهدین غور و سرپل با اونا در ارتباط می باشن. بله. و دیگه انشاءالله میشه که یک معسكر قوی یک تربیتگاه قوی برای مجاهدین باشه و مجاهدین بتوانند که از اینجا باز به دیگه نقاط فاریاب و حتی به دیگه ولایت هم همکاری کرده میتونند. بله. و همچنان اهمیتش به دشمن هم خیلی اهمیت داره، به خاطر که یک موقعیت استراتژیک هست که وقتی که اگر دشمن را از دست داد شاید در منطقه کوهستانات و حتی کوهستانات المار و پشمینکوت هم را اینا را باشد از دست داد، به خاطر که از اینجا باز عملیات در مناطق کوهستانی که مربوط المار هست و پشمینکوت هست اونجا هم با آسانی کرده میشه. ولسوالی بندر از مرکز ولایت فاریاب میمنه چقدر فاصله دارد؟ فاصله شاید بیش از 70-80 کیلومتر همه قدر فاصله داشته باشه. بله. مربوط یعنی مکمل کوهستانات هست، اینجا تربند ترکستان میگن، یک ولسوالی لولاش بندر از تربند ترکستان او طرف میگوشه که یعنی متصل او طرف که فاریاب با چیز ولسوالی چهارصدی غور میگوشه. و دیگه مربوط کوهستانات که یعنی یک مرکزی، یک مرکز برای کوهستانات فاریاب با شمول گرزوان و کوهستانات با پشتینکوت و المار در اونا می باشه. انشاءالله این دو ولسوالی که فتح شد باز دیگه ولسوالی ها مجاهدین می تانن با آسانی عملات خود انجام می تان و امید است که اونا هم از دنبال اینا با آسانی فتح شد. در مناطقی که در مدت دو روز تحت تصرف مجاهدین در آمده، برخورد مردم عام علیه مجاهدین چطور بوده؟ اصلا باعث عملات خود مردم محل بودن، چون که مردم محل که از دست اربکی‌ها و از دست حکومت اجیر خیلی ناراحت بودن، خسته شده بودن، چون که هر روز بسر اونا به اصطلاح قماندان های محلی انداز بود و چیر و چپاول بود. باز اصل باعث عملات که عملات به ولسوالی بندر شروع شد، مردم محل هم با ایش شدن که اینجا عملات شد و فعلا هم به همکاری مردم محل تعداد مجاهدین و قدره که دشمن چی میکنه نیست، زیاد نیست، اما مردم محل است و همکاری دارن با مجاهدین و فعلا هم قراری که مسئول نظامی ما از منطقه گزارش شدن به تمام کروهات و امراهایی که دشمن میامد اما کار راه ها را مردم محل گرفتن که نماندن که دشمن به امراه میگاردن در عملات یا به کمک محیب الله مثلا دشمن کنجه اصل مانده محاصره مانده را نجات میکنیم. عملیاتی که در ولسوالی بندر انجام شد، آیا در آن به مردم ملکی هم کدام آسیب رسیده است؟ نه الحمدلله به هیچ فرد ملکی تبال جانم جان نرسیده، نه زخمی دارن نه شهید دارن الحمدلله به هیچ فرد ملکی، چون که قبلا یک پروگرامی که مردم محل آمده ساخته بودن که مجاهدین براحت دانستن که تقریبا بیش از 95% مناطق که مربوط به ولسوالی بندر او را فتح کنند. این که از ولسوالی های دیگر ولایت فاریاب هم خبرها و گزارشات حملات علیه دشمن به ما میرسد، این نسبت حالات در ولسوالی های متبقی ولایت فاریاب هم جزئیات و معلومات را به شنونده ها داده میتونید؟ در دیگه مناطق هم که به ولسوالی قیصر هم مجرده که بچی به ولسوالی بندر عملات شروع بوده، همه از ولسوالی قیصر به اونجا هم عملات شروع است و همچنان به ولسوالی دولت آباد و المار به ولسوالی شیرین‌تگاب و اونجا هم عملیات مجاهدین دارن و الحمدلله در همه تقریبا به همه ولسوالی ها امروز به ولسوالی بلچراغ هم عملیات شروع شده بود. یه تقریبا در همه ولسوالی های فاریاب مجاهدین الحمدلله فعال هستند و در عملیات خود ادامه دادن و هستند. محترم مفتی صاحب، در جریان عملیات خیبر در ولایات مختلف کشور ما شاهد دستاوردهای بزرگ در ساحات جهادی هستیم. به عنوان سوال اخیر، اگر در مورد جریان عملیات خیبر در ولایت فاریاب جزئیات و معلومات را به ما شریک سازید که عملیات خیبر در آن ولایت چه قسم به پیش می رود؟ بعد از شروع عملیات خیبر که ما یک لیستی که داریم از دشمن به تعییر دشمن هم شده، دشمن تا به حال 75 کشته داره و همچنان 73 نفر زخمی داشته و 5 تانگش تخریب شده و 9 رینجر تخریب شده و 15 نفر هم تسلیمی دارن و 3 موتورسیکل، 6 میل کلنشکوب، 1 میل ثقیل و 1 میل هم خفیف، اینا هم غنیمت یافته شده. و در مقابل مجاهدین شاید الحمدلله یعنی شهدایی که مجاهدین دادن به 10 نفر هم نمیرسن. این یکی از کامیابی مجاهدین است که در مقابل دشمن است. زنده باشه، تشکر.